मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 231वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 130वां सूत्र चलेगा। कुछ पूछना है तो पूछो पीछे से। आचार्य संबोधने च सूत्र में उदाहरण है बचन है बचमान, तो अजय शालच में आना बचेगा ना, आना हाँ, अकारांत। तो यहाँ सकार का लोप सूखा, सूखा लोप कहाँ हुआ है? बचमान वो तो संबोधन है ना, तो सू तो हट जाएगा वहां से, यंग रसवाद संबुद्ध है। संबोधन का जो एक वचन होता है उसका नाम संबुद्धि होगा। तो जैसे हे बालक, ऐसे ही हे पचमान। लक्षण हेतु क्रियाया है इसमें शयानो भुंते बालक, तो ये भोजन क्रिया को लक्षित करना। भोजन क्रिया जो हो रही है तो भोजन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि भोजन क्रिया अगर विशेषता नहीं बतानी है तो ठीक है, हम कह देंगे बालो भुंगते, बालक भोजन कर रहा है। जैसे और लोग करते हैं वैसे वो भी कर रहा है एक सामान्य रूप से। भाई विशेषता तभी तो बताई जाएगी जब औरों से कुछ अलग दिखाई दे। अब क्योंकि लेट के तो भोजन नहीं करते हैं, अब वो लेट के कर रहा है तो यही तो विशेषता हो गई है। भाई सारी काली गाय सफेद गाय है और एक गाय काली है, उसमें तो सबसे मेल नहीं खा रहा है उसका, तो विशेषता हो गई उसकी। और विशेषण मैंने बताया था पीछे भी कि विशेषण हमेशा कम क्षेत्र को लेता है, यानी सारे बैठ के भोजन करते हैं, वो अकेला लेट के भोजन कर रहा है। अब लेट के भोजन करने वाले अधिक होंगे तो बैठ के भोजन करने वाला विशेष हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो वहां पर यही विशेषता बताई जा रही है, वही लक्षण हो गया उसका कि कैसे भोजन कर रहा है कि लेट के भोजन कर रहा है। तो भोजन की विशेषता हो गई क्रिया की। हाँ, और तुम्हारा क्या अनुभव? लट के स्थान पर हो रहे हैं और ये पुंग जो हो शानन ये स्वतंत्र प्रत्यय ही है और नलो का निष्ठा खलर्थ वहां त्रिन का कितने सूत्र प्रत्याहार लेने प्रत्यय लेने के लिए वो कह रहे थे ना, तो उससे ये शानस ये प्रत्यय वहां प्रत्यय की गणना प्रत्यय करके ही की थी, क्षत्रिय प्रत्यय शानस प्रत्यय और शानन प्रत्यय इनका ग्रहण होता है त्रिन से, ऐसा कहा था। नहीं तो वहां ल शब्द अलग है ना, न लोकाव्य सूत्र में ल शब्द अलग है, तो ल से तो ले लेंगे हम जो लकार के स्थान पे आदेश हो रहे हैं। और तो तुमने बोला ही था अभी कि तृण वहां पर प्रत्याहार के रूप में लिया गया है ना, तो उसका प्रसंग यहाँ कहाँ आ रहा था अभी न लोकाव्य निष्ठा का? आदेश ये वहां जो ल से लादेश लेने हैं। हाँ, ल से लादेश लेने हैं, तो लादेश में ये नहीं आएंगे शानन आदि, शानन चानश ये लादेश में नहीं आएंगे क्योंकि लकार के स्थान पर ये आदेश नहीं है। शानश और शानन शानश का रूप एक ही बनता है तो ये भेद किस लिए है? एक ही बचता है तो रूप एक ही बनता है। हाँ, चानश और शानन में, शानन और चानश में एक बचता है अनुबंध हटा करके आन, यही तुम्हारा कहना है ना? तो भेद क्यों नहीं है? भेद तो है इसमें, वो चित है ये चित नहीं है, ये नित है वो नित नहीं है। तो चित और नित, ये स्वर में भेद आ जाता है ना इससे, भाई चित का स्वर अलग होता है, नित का स्वर अलग होता है। शित दोनों है तो कोई बात नहीं, दोनों सार्वधातु तो कहे जाएंगे, लेकिन चित और नित ये भेद हो गया दोनों में, एक होने से भी अनुबंध पृथक पृथक होने से भेद हो गया। लेकिन न लोकावे निष्ठा को क्यों बोला तुमने यहां पर? लादेश होने से और लादेश न होने से क्या फर्क है? दोनों लादेश जो प्रत्यय है, हाँ, जो लादेश होते हैं, जो लादेश होते हैं उनके कार्य कुछ अलग भी हैं। एक तो स्वर संबंधी बहुत बड़ा कार्य होता है उनका, कि तास्यन दाते निदुपदेशा ल सार्वधातुक मनुदातम अहन्विंगो हो, ये जो आएगा स्वर प्रकरण में सूत्र, तो वहां पर ल सार्वधातुक शब्द कहा गया है कि लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं वो यदि सार्वधातुक हैं तो सार्वधातुक तो हैं ये, तो वहां पर जो स्वर प्राप्ति हो रही है उसकी, वो स्वर प्राप्ति क्षत्रिय और शानच में तो हो जाएगा क्योंकि वो ल सार्वधातुक हैं, लेकिन इनमें नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि स्वर को ध्यान में रखा ही है पाणिनि ने, पाणिनि ने तो स्वर संबंधी बहुत सारे सूत्र बनाए हैं, तो उस बात को भी सब जगह ध्यान में रखा गया है, इसलिए इनको स्वतंत्र प्रत्यय के रूप में लिया गया है। तो आगे सूत्र है, इंग धारियो हो शत्र कृच्छ्रेणी, इंग धारियो हो षष्ठी द्विवचनांतम, क्षत्रि ये अलग शब्द है इसमें, तो लुप्त प्रथमांत ले लेंगे इसके लिए, और अकृच्छ्रेणी सप्तम ये कुछ नांतम, इसमें कृच्छ्र शब्द दिया हुआ है, कृच्छ्र कहते हैं कठिन के लिए, अकृच्छ्र कहते हैं सरल के लिए, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थे सुखल वहां भी आया हुआ था, तो कृच्छ्र हो गया कठिन, अकृच्छ्र हो गया सरल, और अकृच्छ्र अस्य अस्ति इति अकृच्छ्री, यहां पर अत इनी ठनव से इनी प्रत्यय करके मतुबर्थ में ये बन जाएगा अकृच्छ्री, अकृच्छ्रिन शब्द हो गया उसका सप्तमी में अकृच्छ्रिणी, लेकिन अस्य अस्ति तो अस्य कौन है? वो कहलाएगा क्रिया का कर्ता, क्योंकि ये सब प्रकरण धातुओं का चल रहा है, क्रियाओं का चल रहा है, और कर्तरी कृत से कर्ता में ये प्रत्यय होते ही हैं सब, तो इस तरह से क्रिया का कर्ता उसे कहा जाएगा अकृच्छ्रिन। तो अकृच्छ्र है उसका, अकृच्छ्र है का तात्पर्य सरल, अब सरल क्या चीज लेंगे यहां पर? तो धातु से प्रत्यय कर रहे हैं, धातु के अर्थ को ही लिया जाएगा, कि धातु का जो अर्थ निकल रहा है, जो क्रिया कर्ता कर रहा है वो सरलता से कर रहा है, कोई भी कठिनता उसको अनुभव नहीं हो रही है, लेश मात्र भी, जैसे मानो स्वभाव से ही क्रिया हो रही हो, जैसे परमात्मा सारे कार्य करता है, तो वहां कहते हैं ना कि परमात्मा से, परमात्मा स्वभाव से ही करता है सब, और इसीलिए कठिनता न होने के कारण से किसी और की सहायता भी नहीं लेता वो, तो ऐसे ही यहां पर है अकृच्छ्रिण। तो अकृच्छ्रिणी कर्तरीवाच्य उसका बनेगा ये विशेषण, इंग धारी इत्येताभ्याम धातुभ्याम वर्तमान काले क्षत्रि प्रत्ययो भवति। अब यहां क्षत्रि प्रत्यय कहा गया, पीछे ये भी कहा गया था कि प्रथमा समानाधिकरण नहीं होना चाहिए, तो ठीक है हम उसी को लेके चल रहे हैं अभी, तो प्रथमा में प्राप्त नहीं था यूं भी कह सकते हैं, और दूसरा कोई आग्रह करे कि वहां पर लटह जो दोबारा कहा गया है उसको आधार मान करके यदि चलता है कोई व्यक्ति, तो वहां पर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्षत्रि जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इंग धातु आत्मनिपद की है, तो आत्मनिपद में तो क्षत्रि होता नहीं, उसकी प्राप्ति करानी है, धारी को इस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ अनिच कर रहे हैं हम धृ धातु से, और अनिच करते हैं तो क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मने पद प्राप्त हो रहा है, वहां शानच ये क्षत्रिय नहीं हो पाता, तो यहां क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर भी क्षत्रिय हो गया। तो इंग धातु का अधि के बिना इसका प्रयोग नहीं होता है, तो अधि भी लगा दिया है, अधियन पारायणम, तो ई के आगे क्षत्रिय का अत, और क्षत्रिय इंगित है तो गुण तो हो नहीं पाएगा, तो यण की प्राप्ति में ईयंग हो गया अचिष्णु से, ईयंग करके ई का हो गया ईय, आगे क्षत्रिय का अत ईयत, उसके बाद जब रूप चलाएंगे प्रथमा में नुमागम करके ईयन, तो अधियन सवर्ण दीर्घ अधियन पारायणम। अब पारायण कोई कर रहा है, पूरे ग्रंथ का पाठ करने को बोलते हैं पारायण, जिसे पारायण यज्ञ सुने होंगे बहुत, ऋग्वेद पारायण, यजुर्वेद पारायण, चतुर्वेद पारायण, तो पूरा पूरा पाठ करना, उसका पूरा बोलना, बीच में से कोई भी छोड़ना नहीं है, ऐसे ही अष्टाध्यायी का पारायण पाठ जब होता है तो वो भी पारायण है, तुम लोग रोज करते ही होगे ध्यान पूर्वक, या कभी कभी अनभ्यास भी होता है अनध्याय, तो ये है पारायण अधियन पारायणम। अब पारायण कैसे कर रहा है वो, बिल्कुल सरलता से, तो याद हो सकता है इसलिए सरलता है, रुचि है इसलिए सरलता है, जैसे कोई उपन्यास पढ़ रहा है पूरा पढ़ता है, नहीं पढ़ेगा, कहानी है कोई, अब कहानी कोई ये थोड़ी उसको याद है, लेकिन रुचि होने के कारण से अब न भूख का ध्यान है न किसी और कार्य का ध्यान है, और पूरा पढ़ करके उसको हटेगा, तो अधियन पारायणम। धारयन उपनिषदम, उपनिषद में बहुत रुचि है और याद भी कर रखी है तो धारण किए हुए है, उसको धारण कर रहा है, तो ध्री से ऋणिज के धारी, क्योंकि सूत्र में ही धारी पड़ा हुआ है, ऋणजंती ही लेना है, और वहां पर फिर धारी और क्षत्रिय का बचेगा अत, धारी अत। अब क्या करेंगे यहां पर, निच कर लो, ये कोई आर्धातुक प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय आर्धातुक होता है क्या, क्षत्रिय प्रत्यय आर्धातुक होता है क्या, नहीं सर। तो धारी अत, अब गुण कैसे हो गया, क्योंकि क्षत्रिय तो अंगित है, अरे शप भी तो लाएंगे, शप को क्यों भूल जाते हो, अधियन में तो हमने शप इसलिए नहीं दिखाया कि वहां पर शप का लुक हो जाएगा, अदादि गण की है, तो गुण होगा शप के कारण से, धारी अत, धारे अयादेश, और उसके बाद फिर अतुगुण धारयत, धारयत का बनेगा धारयन, नमागम होकर के। आगे द्विशो मित्रे, द्विशः पंचमे क्वचनान्तम्, अमित्रे सप्तमे क्वचनान्तम्, ये विशेष विशेष अर्थ ले लिए गए हैं। तो अमित्रे, अमित्रे कर्तरी वाच्ये, द्विष धातु हो क्षत्रिय प्रत्यय भवति। अब द्वेष करने वाला जो करता है, क्रिया का करने वाला जो करता है वो कैसा है, अमित्र, अमित्र कहते हैं शत्रु को। अब शत्रु यदि नहीं है, कोई यूं ही द्वेष कर रहा है किसी से, जैसे भाई भाई से द्वेष करने लगते हैं, शत्रु नहीं है वो, इस प्रकार से शत्रु कहते हैं जो हानि पहुंचाता है हमारे लिए, और हमारे परिवार का नहीं है, बाहर का व्यक्ति है, हमारा कोई संबंध भी उससे नहीं है, शत्रुता हो गई किसी कारण से, तो उस अवस्था में शत्रु को कहने के लिए द्विष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होगा। यहां भी हम ये कह सकते हैं कि क्षत्रिय, क्योंकि द्विष धातु स्वरते थे शायद, हाँ उभयपदी है, तो क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर शानच हो रहा था, क्षत्रिय नहीं हो सकता था, तो क्षत्रिय का विधान कर दिया गया है। और फिर दूसरा अर्थ भी लेना है विशेष अमित्र, अगर यूं ही हम सामान्य रूप से करेंगे तो अमित्र अर्थ थोड़ी आएगा। वो तो द्विष और अत, क्षत्रिय का अत है, तो दुषन दुषंत दुषंत। आगे स्वयो यज्ञ संयोगे, स्वयं पंचमे क्वचनांतम, यज्ञ संयोगे सप्तमे क्वचनांतम। अब स्वयं धातु का अर्थ क्या है? अभिशव, स्वयं अभिशवे। तो अभिशव अर्थ जब धातु का निकल रहा है और सूत्र में कह रहे हैं यज्ञ संयोगे, तो इसका तात्पर्य है कि जो यज्ञ किया जा रहा है और वहां स्वयं धातु का प्रयोग करना है, तो अभिशव किया ही जाता है यज्ञ में। जब सोमयाग होते हैं तो सोम रस को निचोड़ करके उसकी आहुतियां दी जाती हैं वेदी में, तो उसी को बोलते हैं अभिशव। तो ऐसा अभिशव जो यज्ञ से संयुक्त तो हो चुका है, अब यज्ञ करते हुए अभिशव किया जा रहा है, तो संयोग शब्द का फिर संबंध जोड़ेंगे यज्ञ के साथ में, कि यज्ञेन संयोगः, कस्य संयोगः, अभिशवस्य। तो यज्ञेन संयोगः, यज्ञ संयोगः, इसलिए अर्थ किया गया यज्ञ संयुक्ते अभिशवे वर्तमानात् शुनि धातो क्षत्रिय प्रत्ययो भवति। आचार्य, यज्ञ के संयोग न होने पर भी निचोड़ना होता है? हाँ, तो उस अवस्था में क्षत्रिय प्रत्यय नहीं होगा, निचोड़ सकते हैं। औषधियों के रूप में प्रयोग होता है सोम रस का, औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। वैसे तो सोम के बहुत अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जब अभिशव अर्थ ले रहे हैं तो वही लेंगे, सोमलता। बहुत महिलाओं के नाम भी सोमलता हो जाते हैं, सीधे बोलते हैं ना सोमलता, सोम की लता है वो। तो सु धातु से शुनि धातु से करेंगे। अब ये भी नियत है, उभय पद की है, तो क्षत्रिय तो प्राप्त तो नहीं होगा, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा, क्योंकि यजमान अगर अभिशव कर रहा है तो अपने लिए ही कर रहा है वो। आचार्य जी, यज्ञ संबंधी सवन जो होता है, यज्ञ संबंधी सवन तो एक ही वस्तु का होता है, और वो एक वस्तु होती है सोमलता, और दूसरे किसी वस्तु का सवन नहीं होता। नहीं, जब नाम ही सोमयाग है, सोमयाग के बहुत सारे भेद हैं। सोमयाग तो एक व्यापक शब्द हो गया कि ऐसा याग जहां सोम रस की आहुति दी जाती है, उन सबको बोलेंगे सोमयाग। अब उनके अवान्तर भेद बहुत हैं, उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। फिर अगर अधिक जानकारी लेनी है तो पुस्तक पढ़ लेना जो रेवली छपी हुई है, जिसका बड़ा सा नाम है अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। और ये दोनों विद्वानों ने मिलकर के लिखा है इसको, मीमांसक जी ने भी और आचार्य विजयपाल जी ने भी, दोनों का संयुक्त प्रयास है इसमें। तो बहुत ऐसे पारिभाषिक शब्द मिलेंगे वहां पर जो कि सोमयागों में प्रयुक्त किए जाते हैं, श्रौत ग्रंथों में जिनका प्रयोग होता है, बहुत मिलेंगे शब्द। तो वहां देखना कि सोमयागों में कितने भेद हैं, समय के अनुसार ही भेद होते हैं, कितने दिन का सोमयाग, 10 दिन से 11 दिन का, फिर होते होते होते वर्षों तक, जीवन तक चलने वाले ऐसे भी सोमयाग होते हैं, और पीढ़ियों तक चलने वाले। तो वही उनमें सोम का अभिशव होता है, इसलिए यज्ञ संयोगे। तो यजमानः सुनवन्तः, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो सुनवन सुनवन्तौ सुनवन्तः। अब सु को तो गुण नहीं हो पाएगा शुनु के कारण से, शुनु को गुण नहीं हो पाएगा क्षत्रि के कारण से, दोनों ही इंगित हैं ये, लेकिन शुनु को यण हो जाएगा, फिर जो नु है उकार को यण हो जाएगा, किससे? हाँ, क्योंकि अगर हम एकोणची लगाएंगे तो उसको तो अचिष्णु रोक देगा, वहां भी तो शुनु पड़ा हुआ है, अचिष्णु धातु भ्रुवान, वो उभंग की प्राप्ति करने लगा, तो हुष्णवो हो सारु धातु के ने दोबारा यण प्राप्त कराया, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इणो यण, एरने काचो संयोग पूर्व से ओह सुपि वर्षा भोष नभु सुभियो हो छंदस्य भय था हुष्णवो हो सार्व धातु के। आगे है अर्हः प्रशंसायाम, यहां भी एक धातु ली गई है बस, अर्हः पंचमे कुचनांतम प्रशंसायाम सप्तमे कुचनांतम, अर्ह धातु योग्यता अर्थ में आती है अर्ह पूजायाम, तो अर्ह धातु हो प्रशंसायाम गम्यमानायाम वर्तमाने काले क्षत्रिय प्रत्ययो भवति। अब प्रशंसा का तात्पर्य, क्योंकि योग्य होना ये तो हम कहीं भी घटा सकते हैं, योग्य होना अगर किसी कार्य में किसी विषय में किसी को बताया जा रहा है तो आवश्यक नहीं है कि वहां कोई प्रशंसा की जा रही है। जैसे कोई चोर है और चोरी करने में बहुत योग्य है, या कोई आतंकवादी है वध करने में योग्य है, तो वहां हम उसको बोलेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तीसरी प्रशंसा अर्थ में ही क्षत्रिय प्रत्यय को लेना है, तो अर्हन इह भवान विद्याम, अर्थात आप प्रशंसा यही की जा रही है कि आप यहां पर विद्या के योग्य हैं, विद्या पढ़ने के योग्य हैं, आपके अंदर इतनी योग्यता है पात्रता है, जो भी मापदंड हैं विद्या पढ़ने के वो सारे आपके अंदर हैं, यही उसकी प्रशंसा है। ऐसे ही अर्हन इह भवान पूजाम, यहां तो साक्षात पूजा शब्द का ही प्रयोग कर दिया गया है जो कि सत्कार का सम्मान का सूचक है प्रशंसा का, आप यहां पर पूजा के योग्य हैं सत्कार के योग्य हैं, तो अर्ह धातु है यहां पर शप आएगा, शप का आकार है क्षत्रि का अत है अर्हन। तो ये जो प्रकरण है यहां तक जो अभी हमने देखा कि पहले तो लट लकार किया गया था वर्तमाने लट से, उसके बाद लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच ये भी कर लिए गए, क्षत्रिय शानच का नाम भी रख दिया गया संज्ञा सूत्र साथ में तउ सत, और आगे फिर स्वतंत्र प्रत्यय भी कुछ उस जैसे ही रहे और उन्हीं में से लिए गए, जैसे क्षत्रिय को दोबारा लिया गया यहां पर, अभी आदेश नहीं है ये प्रत्यय के रूप में है, यहां चानस कानन ये सारे आ गए, नहीं कानन तो नहीं, चानस और शानन है ये आ गए, तो ये सारे जो प्रत्यय हैं ये जो प्रकरण है एक अलग, यद्यपि वर्तमान काल अभी चल रहा है लेकिन ये प्रकरण एक अलग बन जाता है वर्तमान लट से लेकर के यहां तक का प्रकरण करते हैं हम भेद दिखाते हुए कि क्या भेद है यहां पर। अब जो प्रकरण बदल रहा है तो भेद क्या दिखाई दे रहा है कि अब एक अधिकार सूत्र आ रहा है आगे, और जो भी प्रत्यय आगे किए जाएंगे सूत्रों से जहां तक इसका अधिकार जाएगा तो वो तीन प्रकार के अर्थों में हुआ करेंगे, बार बार उनको नहीं कहना होगा, तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी, ये एक अलग प्रकरण बन जाता है। और इस... ये जो इंधारियो क्षत्रकृत ये क्षत्रि लादेश नहीं है ना, लादेश समझ क्या नहीं है, लादेश नहीं, लादेश नहीं है, स्वतंत्र प्रत्यय है ये, स्वतंत्र प्रत्यय है ये, लादेश नहीं है। अच्छा जी, अर्ह प्रशंसायम इसमें अर्ह पूजायम चुरादिगण का भी है, चुरादि गण का है तो उससे भी करेंगे, तो ये तो सूत्र वहां उसकी यदि लगाएंगे भी इसको तो, क्योंकि यहाँ पर अर्ह प्रशंसायम इतना मात्र कहा है और जहाँ पाणिनि को ऐसा करना होता है कि चुरादि गण की धातु ली जाती है तो णिच साथ में बोल देते हैं, जैसे पीछे अथा यंग धारियो हो शत्र कृष्णी, तो धृ धातु भुआदि गण में भी है चुरादि गण में भी है, तो धारी कह करके उन्होंने संकेत दे दिया कि हमें निजंत वाली लेनी है। अब या तो हम धी अगर भुआदी की लेंगे भी त तो फिर हेतु मतिचा शेरणेच कर लेंगे, चुरादि के लेंगे तो चुरादि भ्योणेच शेरणेच हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर अर्ह इतना कहा हुआ है तो हम भुआदि गण वाली ही ले लेंगे, और अगर कहीं प्रयोग मिलता है ऐसा कहीं दिखाई देता है चुरादि गण वाले का तो उसका भी बन जाएगा अर्हयन, बनेगा उसका, बनाएंगे भी तो, क्योंकि वृद्धि तो होनी नहीं है, शप आएगा और आगे इणिच के आगे इणिच को गुण होकर के आदेश हो जाएगा अर्हयन, अर्हयंत अर्हयंत वहां ऐसे बोलेंगे। तो ये जो प्रकरण आगे आ रहा है इसको बोलते हैं तच्छील आदि प्रकरण। तच्छील के आगे आदि शब्द लगा दिया, तीनों अर्थ आ गए। और ये जाएगा जो सूत्र आगे आएगा, भ्राज भास धुर विद्युतोर्जी प्री जु ग्राव स्तु ग्राव स्तुवह क्विप। तो ये जो क्विप प्रत्यय आगे आ रहा है यहां तक इसका अधिकार जाएगा, और सूत्र में जो आ शब्द है यह है अभिविधि में, तो क्विप भी उसमें सम्मिलित हो चुका है, क्विप प्रत्यय भी इन्हीं अर्थों में होना है। तो सूत्र आगे है आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधु कार्यशु आव्यय पदम क्वे है पंचमे क्वचनांतम तच्छील तद्धर्म तत्साधु कार्यशु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें सम में तत् शब्द आ रहा है, तत् छील तत् धर्म तत् साधुकारी, तत् है सर्वनाम, तो यहां किसका परामर्शक होगा तत् शब्द, तो धातुओं का प्रकरण चल रहा है तो धातु के अर्थ का ही परामर्शक होगा। तो शील के साथ में जब समास करेंगे कि सह शीलम यस्य या तत् शीलम यस्य, तो यहां तत् से या सह से धातु के अर्थ को लिया जाएगा, इसलिए इसको खोल देते हैं कि सह अर्थात धात्वर्थ शीलम यस्य, धातु का अर्थ जो निकल रहा है वो क्रिया करना किसी का, किसी के द्वारा, वो उसका स्वभाव है, एक प्रकार से वो उसके स्वभाव में सम्मिलित हो गया है, वो करता ही है उस काम को, ये तच्छील हो गया। ऐसे ही तत् धर्म, तो यहां भी वही है कि स धर्म अर्थात धात्वर्थ धर्म यस्य, जो धातु का अर्थ है जो क्रिया कर रहा है व्यक्ति, वो धर्म मान करके कर रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, धर्म धर्म की भावना रखते हुए, वो कोई स्वभाव नहीं है उसका, लेकिन धार्मिक बनना है, धर्म अपने जीवन में अधिक अपनाना है इसलिए कर रहा है। और तत् साधुकारी में, तो साधुकारी ये शब्द अलग बनेगा पहले, साधु करोति इति साधुकारी, साधु करने वाला, और तत् शब्द के साथ में फिर समास करेंगे कि तत् साधुकारी इति। अब तत् से वही होगा धात्वर्थ है, धात्वर्थ को अच्छी प्रकार से करने वाला। अब यहां अच्छी प्रकार से करने का तात्पर्य वो उसमें उसके अंदर हुनर है, कुशलता है, या उसका व्यवसाय है उस कार्य को करना। तो व्यवसाय जब बन जाता है तो बार बार बार बार करने से कुशलता आ ही जाती है, तो साधुकारी बहुत अच्छी प्रकार से करता है फिर व्यक्ति, प्रारंभ में भूल करेगा बाद में नहीं करता। तो ये तीन प्रकार के अर्थ आगे चलेंगे सभी प्रत्ययों में। उदाहरण देने के बाद बार बार ये सारे अर्थ घटाना कोई आवश्यक नहीं है, जो घट जाए जैसा संभव है वैसा अर्थ ले सकते हैं तीनों में से। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इत्येतेषु कर्तृषु, यानी इस प्रकार के कर्ता होने चाहिए, धातुभ्यः वक्ष्यमाणाः प्रत्ययः भवन्ति। तो आगे कहे जाने वाले प्रत्यय, इस सूत्र में प्रत्यय नहीं कहा गया है कोई भी, इसलिए मात्र ये अधिकार सूत्र है, उदाहरण सब आगे वाले बनेंगे। तो तच्छीलादिषु कर्तृषु तच्छीलादिषु कर्तृषु ऐसे करके संक्षेप में अर्थ जुड़ता जाएगा प्रत्येक सूत्र में। तो सबसे पहला और सबसे अधिक व्यापक प्रत्यय जो होता है इन अर्थों में उसका सूत्र आया, और केवल प्रत्यय मात्र ही सूत्र है बस त्रिन, तो ये तृण प्रत्यय, ये तृण सूत्र है, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये यद्यपि हम पीछे त्रिश प्रत्यय कर आए हैं अनुगम त्रिचौ सूत्र से, वो भी बहुत व्यापक सूत्र है, लेकिन त्रिच में और तृण में जो अंतर आ रहा है, एक तो स्वर का अंतर आ जाएगा, क्योंकि चित होने से चित से अंतोदात रहेगा वो, और ये नित होने से नित्यादिनित्यम से आद्युदात रहेगा। तो प्रत्यय के शब्द के स्वर को देख करके पता लग जाएगा कि यह तच्छिलादी अर्थों में है या कि सामान्य अर्थ में है, क्योंकि रूप दोनों के एक से ही बनेंगे। जो शब्द का स्वरूप बनेगा सिद्धि करके, वो दोनों का एक सा ही होगा, तृण का और त्रिच का। दूसरा यह है कि तृण प्रत्यय जब करते हैं तो कर्तृकर्मणोः कृति से जो षष्ठी होती है कर्ता में और कर्म में, जो सामान्य सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति, तो वहां पर तृण प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वहां भी तो उनके कर्म में षष्ठी करेगा वो, तो उसका निषेध करने वाला जो सूत्र है कौन सा है? न लोकाव्यय निष्ठा, ल उ उक, ल उ उक अव्यय, लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो तृण है वहां, त्रिच नहीं है। तो हम कर्म में द्वितीय देख करके भी हम ये थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर तृण प्रत्यय किया गया है, तो यहाँ षष्ठी नहीं मिलेगी कहीं पर भी कर्म में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तच्छीलादिषु कर्तृषु धातु मात्रात्, क्योंकि कोई धातु का नाम नहीं है, धातु मात्रात् तृण प्रत्ययो भवति। अब यह अर्थ तीनों में से जैसे भी घट सकता है हम घटाएंगे। यहां तो तीनों का दिखा दिया है अलग अलग, जैसे पहले तच्छील का दिखाया कि परुषम वदिता। अब परुष कहते हैं कठोर, तो कठोर वाणी को, कठोर शब्दों को, कठोर भाषा को बोलने वाला, तो वहां पहलेंगे वदिता। तो परुषम में द्वितीय ही रहेगी, यह षष्ठी नहीं हो सकती कर्म होने पर भी। तो कठोर बोलने का किसी का स्वभाव है, बहुत समझाते हैं लोग नहीं मानते, बहुत तेरे ऐसे होते हैं, फिर क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति आदत से बाज नहीं आता, वो स्वभाव में उसके आ गया एक प्रकार से, तच्छील हो गया यही। तो परुषम वदिता। दूसरा ऐसा है कि बिल्कुल उलट है, वो हमेशा मीठी वाणी बोलता है, मृदु वक्ता। तो मृदु यहां पर नपुंसक लिंग का शब्द है द्वितीय का ही। तो वध धातु से, वच धातु से, वच के च को चूह कु से ककार हो गया है, मूल शब्द क्या बनेंगे? वदित्री वक्त्री। जहां पर इडागम संभव है इडागम हो जाएगा, जैसे वदित्री, वच में इडागम नहीं हुआ एकाच उपदेश अणदाता, तो वक्त्री। और सिद्धि जैसे हम अन्य कर्ता इत्यादि शब्दों ही करते हैं, वैसे यहां पर भी होगी। ऐसे ही तद्धर्म का उदाहरण दिया, वेदान उपदेष्टा। अब वेदों का उपदेश करने वाला लगातार वेदों का उपदेश करता है धर्म मानते हुए, तो यहां उपदेष्टा, उप उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से उपदेष्ट्री, उससे बन जाएगा उपदेष्टा। धर्मम उपदेष्टा, सीधा धर्म शब्द को ही बोल दिया। तत्साधुकारिणी, तो साधुकारी अर्थ में ओदनम पक्ता, चावल को पकाने वाला व्यक्ति है, लेकिन बहुत ही कई बार पकाया है उसने, इसलिए उसका अभ्यास हो गया और अच्छी प्रकार से पकाता है। तो ओदनम पक्ता, कटम करता, चटाई बनाने वाला। चटाइयों का बहुत प्रयोग होता था पहले, चटाई बिछा के और अध्ययन करना, विश्राम करना, क्योंकि चटाई में विशेषता ये होती है कि भूमि यदि ठंडी है तो ठंडक नहीं आएगी उसमें, भूमि यदि गर्म है तो गर्माहट भी नहीं आएगी उसमें, बस जैसी है वैसी रहेगी, तो ये विशेषता है उसमें। तो चटाई का प्रयोग बहुत होता था पहले, अब नहीं है इस प्रकार से। तो कटम करता उदनम पक्ता ये बन जाएंगे सारे। आगे दिया सूत्र, अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत पचोत पतोन्मद रुच्यप त्रप वृतु वृधु सहचर विष्णुच। यहाँ पर बहुत सी धातुएं उपसर्ग सहित या अन्य कोई शब्द पद में लेकर के और कुछ बिना उपसर्ग के दी गई है। तो अलंक्रिय निराक्रिय से लेकर के सहचर ये पंचम एकवचनांतम विष्णुच प्रथम एकवचनांतम। तो क्री से पहले अलम शब्द को ले लिया गया है, तो अलम पूर्वक क्रिय। आगे है निराक्रिय, तो इसमें क्री दोबारा फिर बोला गया लेकिन दो उपसर्ग साथ में लगाए गए, निर और आंग। तो निर आंग पूर्वक क्रिय, प्रपूर्वक जन जनी प्रादुर्भावे, उत्पूर्वक पच, पच धातु पकाने अर्थ में आती है, और उत्पूर्वक पत, पतलिदिगतव अकेले नहीं है, तीन है खट्टी है, शल हुल पतलिदिगतव। तो शल हुल तो कोई भूल जाते हैं, बोलते नहीं है लोग, पतली ध्यान रहता है क्योंकि उनका प्रयोग इतना होता नहीं। ऐसे ही उन मद उत्पूर्वक मद, उन मद आगे फिर बिना उपसर्ग के ले ली गई है रुचि। फिर अपपूर्वक त्रप त्रपुष लज्जायाम, वृतु वृधु सह चर इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले इष्णुच प्रत्ययो भवति। तो अर्थ सारे घट जाए कोई आवश्यक नहीं, जो घट जाए उनमें से तच्छीलादि में से तीनों में से वो घटा सकते हैं। इष्णुच प्रत्यय का इष्णु बचेगा और ये आर्ध धातु प्रत्यय है, गुण को रोकेगा नहीं, कहीं संभव है तो गुण हो जाएगा और इडागम तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वलादि नहीं है। तो अलम पूर्वक क्री धातु से किया गया, तो अलंग करिष्णु हूं, क्री को गुण होकर के करिष्णु हूं, तो अलंग करिष्णु हूं। यहां पर हम तच्छील अर्थ ले लेंगे तो सजाने के स्वभाव वाला, बहुतों का स्वभाव होता है वस्तुओं को संभाल संभाल के रखते हैं, विशेष करके महिलाओं में ये गुण अधिक के रूप में होता है क्योंकि उनको घर की सारी व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो अलंकरिष्णु तत्साधु कार्य अगर ले लेंगे तो कोई किसी का व्यवसाय ही है सजावट का कार्य करना, बहुत से लोग बुलाए जाते हैं व्यवसाय के रूप में। ऐसे ही निराकरिष्णु, तो निर और आंग लगा देते हैं क्री से पूर्व तो उसका अर्थ हो जाता है हटाना निराकरण करना, तो निराकरिष्णु हटाने के स्वभाव वाला। जन धातु से पूर्व प्र लगाया है तो प्र जनिष्णु हूं, उत्पत्ति करने के स्वभाव वाला। ऐसे ही पच धातु से पूर्व उत लगा करके उत्कृष्ट पूर्वक पकाने वाला, तो तत्साधुकारी अर्थ ले सकते हैं उत्पचिष्णु हूं। ऐसे ही उत्पतिष्णु हूं, ऊपर जाने के स्वभाव वाला, जैसे अग्नि जलाते हैं तो उसकी लपटें किधर को जाती हैं ऊपर को, तो अग्नि का नाम भी होता है उत्पतिष्णु क्योंकि उसका स्वभाव ही है ऊपर को जाना। उन्मदिष्णु, तकार को नकार हो गया है तो उन्माद है, उन्माद का जिसका स्वभाव है हमेशा मदमस्त रहता है उन्मदिष्णु। रुच धातु से गुण होकर के रोचिष्णु, चमकने वाला। और त्रप धातु लज्जा अर्थ में आती है लेकिन अप लगा देने से उलट उसका अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल लज्जा ही नहीं किसी के अंदर, निर्लज्ज व्यक्ति, तो अप त्रपिष्णु। वृत धातु से गुण होकर के वर्तिष्णु। अब ये इडागम मत देख लेना, यहां पर इडागम नहीं है, ये इष्णु का ही इकार दिख रहा है सर्वत्र। तो वर्तिष्णु रहने वाला, वर्धिष्णु बढ़ने वाला या बढ़ने के स्वभाव वाला, सह धातु से सहिष्णु हो, जिसका सहन करने का स्वभाव अधिक है उसी को साहसी बोल देते हैं, और चरिष्णु हो जो भ्रमणशील है, चरण अधिक करता है तो चरिष्णु हो। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। आगे और दिया, ये भी व्यापक सूत्र है और वेद में ये शब्दों को बना रहा है। तृणेश छंदसी, ऋणे पंचमे क्वचनांतम, छंदसी सप्तमे क्वचनांतम। तो जितनी भी ण्यंत धातुएं हैं उनसे इष्णुच प्रत्यय करेगा। यण्यंतात् धातु छंदसी विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु इष्णुच प्रत्ययो भवति। तो ऋणी प्रत्यय या तो चुरादि गण की लेंगे या अन्य किसी गण की होगी, तो हेतु मति से ऋणिच हो सकता है। जैसे धृ धातु का लिया है इन्होंने, तो धृ से अगर हम भुआदि गण की लेंगे तो हेतु मति से, चुरादि की लेंगे तो चुरादि ऋणिच। तो धारी बना करके उसके बाद इष्णुच प्रत्यय आएगा। अब धारी के बाद इष्णुच प्रत्यय आएगा तो इष्णुच प्रत्यय तो आर्ध धातुक है और इडागम भी नहीं हुआ, क्योंकि वलादि न होने से इडागम संभव नहीं है। तो फिर अनिरादि आर्ध धातुक जब प्रत्यय आगे आएगा तो ऋणिच का तो लोप हो जाता है। ऋणेश छंदसी नहीं, ऋणेश छंदसी बोल रहा हूं मैं, ऋणे रणिटी। तो ऋणे रणिटी जब ऋणिच का लोप करेगा तो हम कैसे बनाएंगे धारयिष्णवः, ये तो बन नहीं पाएगा फिर, क्योंकि धारी में से अगर ई को हटा दें तो धारिष्णु बनेगा फिर शब्द धारिष्णु, और बहुवचन में धारिष्णव। तो इसलिए या तो हम ये कहें कि यहां पर ऋणिच के लोप को रोका जाए। अब ऋणिच के लोप को रोकेंगे तो एक तो रोकने का सूत्र बनाया जाए पहले, उसके बाद फिर गुण करेंगे, क्योंकि जब ऋणिच का लोप रुक जाएगा तो गुण तो हो ही जाएगा फिर। तो दो कार्य करने हुए, माइक बंद करो, दो कार्य हुए। तो अब पाणिनि ने क्या किया कि एक ही सूत्र ऐसा बना दिया जो दोनों कार्य एक ही सूत्र में आ गए। तो वहीं देखो सूत्र पढ़ो आगे, ऋणेश छंदसी के आगे वो उसके ऋणे रणिटी के आगे। हाँ तो आया मंतु और आगे जा रही थी ना अभी, आया मंतालवाहियेत निविष्णुषु। तो आय आय यहाँ पर प्रारंभ में ही दिखाई दे रहा है, इसको अलग कर दो। ऋणे ऊपर से आ रहा है, ऋणी के स्थान पर आय आदेश। तो देखो दोनों काम हो गए, गुण और आय आदेश हो गए, नहीं हो गए दोनों एक साथ। तो आय आदेश कर दिया उन्होंने। अब किन किन प्रत्ययों के परे रहते होगा ये, तो आम आलू आलू प्रत्यय होता है ना आलू जी, तो आम आलू अयामंतालवा येत इतनु इतनु और इष्णु। तो इष्णु आ गया उसमें, वो यही इष्णु है ये। तो आय आदेश कर लेंगे, तो धारी का बन गया धारय। अब गुण करके नहीं करेंगे ये, सीधा ई के स्थान पर आय। तो किसी से प्रश्न करके देखना कभी कि क्या कभी ई के स्थान पर आय आदेश संभव है। अब ए जो है यहां पर सूत्र ध्यान में रखते हुए अर्थ करेगा कि ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि ई को आय हो जाए, कोई सूत्र नहीं है कि देखो ये है ई को आय करने वाला। तो ये हो गया धारयिष्णव। पारयिष्णव में प्री धातु से वृद्धि करके ऋणिच करके पारी, यहां भी ऐसे ही ऋणी के स्थान पर आया आदेश। तो वेद में ऐसे शब्द बहुत मिलते हैं। एक धातु और लेनी थी तो कोई ये भी कह सकता है कि इसी सूत्र में ही पढ़ देते ऋणी के साथ में भू को, लेकिन भू की अनुवृत्ति आगे भी जाएगी इसलिए उसको अलग कर दिया गया है। तो भुवश्च, भुवः पंचमे क्वचनांतम च अव्यपदम। तो भू धातु हो छंदसी, छंद का ही चल रहा है, छंदसी तच्छीलादिषु कर्तृषु इष्णुच प्रत्ययो भवति। अब यहां वो समस्या नहीं है कि हम अणि को अयादेश करेंगे, यहां तो गुण होकर के अब आदेश हो गया तो भविष्णु हूं होने के स्वभाव वाला, या जैसा भी अर्थ वेद में है मंत्र जहां भी आएगा वहां प्रसंग के अनुसार क्या अर्थ हो सकता है भविष्णु का, उत्पत्ति के स्वभाव वाला ये अर्थ ले सकते हैं। आगे प्रत्यय बदल गया है अब अचर यहाँ नहीं है। नहीं नहीं नहीं नियंत होता तो निशंद सही हो जाएगा, फिर तो बन जाएगा भावयिष्णु, तो भावयिष्णु भी अगर कहीं मिलता है तो पूर्व सूत्र से बनाएंगे, बिना अणिच के यदि हो रहा है तो इससे बनाएंगे भुवश्च से। आगे है ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः, ग्लाजिस्थः पंचमे वचनांतम च अव्यपदम ग्स्नुः प्रथमैक वचनांतम, तो ग्स्नुः में गकार है ये, इसको गित प्रत्यय बोलते हैं, गकार अनुबंध है इसमें, तो ग्ला जी स्था इत्येतेभ्यो धातुभ्यः। अब क्योंकि सूत्र में च भी पड़ा हुआ है तो ऊपर से भू की अनुवृत्ति भी ले लेते हैं, तो ग्ला जी स्था भू इत्येतेभ्यो धातुभ्यः ग्स्नु प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। ग्स्नु क्यों ककार लगा देते तो क्या समस्या थी, क्योंकि पाणिनि को फिर किंगतीचा में भी ये व्याख्याकारों को ऐसी व्याख्या नहीं करनी पड़ती कि गकार भी यहाँ पर निर्दिष्ट है, श्रेयुक किति में भी नहीं कहना पड़ता कि वहां पर गकार निर्दिष्ट है, क्योंकि वहां भी तो है श्रेयुक किति, वो इट का निषेध करेगा ना इडागम का, क्योंकि भूष्णु में अगर हम बनाएंगे भू धातु में या जी में नहीं उगंत, उगंत भू ही है, तो श्री उकह श्री उकह उगंत, तो यहां पर भूषणु में इडागम कौन रोकेगा फिर, तो श्री उकह किति ही रोकता है, तो श्री उकह किति में व्याख्या करनी पड़ती है कि गकार भी यहां पर निर्दिष्ट है, किंगति चे यहां गुण को रोकेगा तो वहां भी कहना पड़ता है गकार निर्दिष्ट है, तो फिर सीधा कोई प्रश्न करेगा कि ककार ही पढ़ देते तो क्या समस्या थी, श्रुकह किति में भी गकार को नहीं लेना पड़ता और किंगतिचे में भी गकार को नहीं लेना पड़ता, गुण का निषेध करना है किंगतिचे से काम हो जाता, लेकिन कित हो जाने से एक समस्या भी आ रही थी, क्योंकि स्था धातु से हम जब करेंगे तो स्था धातु के आगे कोई हलादि कितंगित प्रत्यय आता है तो वहां ईकार करने वाला सूत्र बैठा हुआ है, घू मा स्था गा पा जहाति साम हली, हलादि कितने तभी तो बनता है स्थीयते, तो यहां भी स्थीष्णु बनता फिर, तो इस समस्या को दूर करने के लिए ककार पढ़ दिया है और वहां व्याख्या करके ककार का निर्देश, ककार का निर्देश किंगतिचा में और श्रुक किति में वहां व्याख्याकारों ने बता ही दिया, इसलिए गित किया गया है। तो ग्ला धातु में तो कोई समस्या नहीं है, स्नु प्रत्यय हो गया, गित का कोई काम नहीं है यहां पर, तो ग्ला स्नु हूं, जी में यहां पर गित होने से गुण का निषेध हो गया और इडागम तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि धातु अनिट है, एक आज उपदेशन दत्ता स्था स्नु हूं ये भी अनिट है, इडागम नहीं होगा, लेकिन भू तो नहीं है अनिट, तो भू में हम श्रुक किति लगाएंगे और उधर गुण रोकने के लिए किंगतिचा लगाएंगे, यहां दो कार्य करेंगे, तो ग्लास्नुः जिष्णुः स्थास्नुः भूष्णुः। अब आगे भी ऐसा ही प्रत्यय है, बस केवल सकार हटा दिया गया है उसमें से और गकार की जगह ककार कर दिया है, क्योंकि यहां बचता है इसका सुनु वहां बचेगा नु, तो त्रसी गृधि धृषि क्षिपेहे क्नुः, त्रसी गृधि धृषि क्षिपेहे पंचमे वचनांतम क्नुः प्रथमैक वचनांतम, त्रसी उद्वेगे, उद्वेग अर्थ में आती है ये, गृधु अभिकांक्षायाम ये धृषा प्रागल्भ्य क्षिप प्रेरणे इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु पुनः प्रत्ययो भवति। तो त्रसी ईद धाइये, तो त्रस धातु से सुनु प्रत्यय करके त्रसनु हूं। इडागम जो नहीं दिखाई दे रहा है तो ये अनिट होने के कारण से, धातु अनिट है ये, इडागम नहीं होगा। तो त्रसनु हूं और गृध धातु से गृधनु हूं, कित होने से गुण भी नहीं होगा। ऐसे ही धृष धातु में भी गुण नहीं होगा, धृष्ण हूं और क्षिप में भी गुण नहीं होगा। तो क्षिपण हूं यहां भी ना गुणा हो गया है, क्योंकि पवर्ग है ना, पवर्ग का व्यवधान तो स्वीकार्य है। अट कु पु, अट कु पुआंगनुम व्यवाहिति। तो त्रसनु हूं उद्वेग अर्थ में है, उद्वेग जो एकदम विचलित हो उठता है अर्थात डरने वाला। गृध अभिकांक्षायाम, अभिकांक्षा अर्थ में, लालच अर्थ में आती है, तो लालची व्यक्ति को बोलेंगे। और धृष्णु हूं, दृशा प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य का तात्पर्य जो बहुत जिद्दी होता है, मानता नहीं है किसी बात को कहने पर भी, जो मन में आता है वो करके ही छोड़ता है, तो उसको हिंदी में बोल देते हैं ढीठ। अब ये ढीठ इसी का बिगड़ा हुआ है, ये धृष का। जैसे धृष में अगर हम निष्ठा प्रत्यय करें तो क्या बनेगा, धृष्ट, तो धृष्ट का बिगड़ के बन गया ढीठ, लगभग वही स्वरूप आ रहा है, तो हिंदी में ढीठ बोल देते हैं उसको। क्षिप प्रेरणे, तो प्रेरणा करने वाला, तो क्षिपण हूं। आगे शमित्यष्टाभ्यो घिनुण, इसमें शमिति ये अलग शब्द है। ये अब या तो पाणिनि बनाते कि शमिति शमितिभ्यः, तो उन्होंने विभक्ति न लगा करके केवल शमिति ऐसा पढ़ दिया, तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश ले लेंगे यहां पर, क्योंकि अष्टाभ्य में अलग पंचमी लगाइए। अष्टाभ्य पंचमी बहुवचनांतम घिनुण प्रथमैक वचनांतम। ये जो घिनुण प्रत्यय है इसमें घकार तो अनुबंध है, णकार भी अनुबंध है, तो घित और णित ये दो विशेषताएं इस प्रत्यय के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन ये जो उकार उसमें न में दिखाई दे रहा है ये अनुबंध नहीं माना गया, ये ध्यान रखना, ये केवल उच्चारण के लिए है। अगर इसको न लगाएं तो घिनण घिनण ऐसे प्रत्यय बोलने में कठिनाई पड़ती है। तो या तो पाणिनि उच्चारण के लिए या तो अकार लगाएं, तो अकार न लगा करके उकार भी लगा देते हैं अनेकों स्थानों पर, कहीं कहीं अकार लगा देते हैं, जैसे रसाभ्याम नोण है, रताभ्याम निष्ठा तो नह, नहीं वहां तो ठीक है, नोण, तो नोण में कहां पर है अकार उच्चारण में, नह में या ण में, ना में, नह में तो षष्ठी है, नह में तो षष्ठी है, वो तो नस आ जाएगा। तो यहां उकार उच्चारण के लिए, क्योंकि अगर वो यहां पर अनुबंध मानेंगे हम इस उकार को, तो ये शब्द कैसा बन जाएगा, उगित, उगित होने से फिर नुमागम की समस्या आने लगेगी। दूसरा ये है कि ये धातुएं जो हैं शमिति अष्टाभ्य जो संकेत दे दिया है इति कहकर के उसका स्वरूप बता दिया, आगे संख्या भी बता दी, फिर तो बिल्कुल पूरा एक जैसे प्रत्याहार होता है ऐसे बांध दिया उसको, कहां से कहां तक लेना है। तो ये दिवादि गण में एक ही साथ पड़ी हुई है, ये शम उपशमे है, तमु कांक्षायाम, दम उपशमे, श्रमु तपसी खेदे च, क्षमु शनवस्थाने, ऐसे करके आठ धातुएं। और अंत में फिर ये भी कह दिया है कि इत्यष्टौ शमादयः, इत्यष्टौ शमादयः, यानी वहां भी संकेत दे दिया है धातु पाठ में कि शमादि कह करके जो आठ धातुएं बोली जाती हैं वो यही आठ धातुएं हैं, इन्हीं को लेना है। तो धातु पाठ में तुम लोगों ने याद किया होगा, वहां देखना दिवादी गण में शमु उपशमे, तमु कांक्षायाम, दमु उपशमे, श्रमु तपसी खेदे च, भ्रमु अनवस्थाने, क्षमुष सहने, क्लमु ग्लानव और अंत में आती है मदी हर्षे, तो बाकी तो सब एक जैसी लग रही है। सब में देखो मकार अंत में आ रहा है, शम तम दम श्रम भ्रम क्षम क्लम, मदी अलग है लेकिन समाधि में वो भी ले ली गई है। तो वही आठ धातु यहां लेनी है। तो समाधिभ्य अष्टाभ्यो धातुभ्य तछीलादिशु कर्तृषु घिनुण प्रत्ययो भवती। अब घिनुण को पाणिनि ने घित भी किया है, और घित करने का जो लाभ होता है वो क्या होता है, कुत्व करना, चजो हो कु घृण्यतो हो। लेकिन यहां तो एक भी धातु में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। आठों उदाहरणों में देख लो कहीं पर भी कुत्व है कहीं, तो आगे अनुवृत्ति भी तो जाएगी इसकी, वहां हो जाएगा प्रयोजन, तो आगे मिलेगा इसका घित करने का प्रयोजन। अब रही बात कि ऋणित किया गया है तो वृद्धि होनी चाहिए, तो कैसे रोकें वृद्धि को, यहां तो जो है वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है हमें। शम से शमिन बना करके शमी, तमिन का तमी, दमिन का दमी, श्रमिन का श्रमी, भ्रमिन का भ्रमी, क्षमिन का क्षमी, ऐसे ही क्लमिन का क्लमी, केवल मद में वृद्धि दिखाई दे रही है, प्रमादी उन्मादी। तो यहां जो धातुएं हैं ये सारी, ये कैसी हैं? अमंत। अमंत होने से क्या हो जाएगा? जनित रिश्क में शुरू नहीं, यहां तो वृद्धि को ही रोक दिया गया है। न उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य, ये मकारांत हैं सारी ये, और उदात्तोपदेश हैं। न माने नहीं, क्या वृद्धि नहीं होती, ठीक है ना। वृद्धि का प्रकरण आ रहा है पीछे से मृजर, वहां से मृजर वृद्धि से, पिछले पाद से, पिछले पाद से आ रहा है। तो न उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य, फिर कह दिया अनाचमे है, चम को छोड़ दिया है, आ लगा करके बोलेंगे तो आचामति बोलते हैं ना। तो इन सबको यहां पर नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमे से ये वृद्धि को रोक देंगे। तो इस तरह शमी तमी दमी शमी भ्रमी क्षमी क्लमी प्रमादी उन्मादी अर्थ, वही तछिलादी अर्थ हैं, कोई भी घट सकता है यहां पर, उनको घटा सकते हैं। तो आगे भी ये प्रत्यय जाएगा घिनुण, और दो तीन सूत्रों तक है अभी आगे। अब ये बड़ा सूत्र आ रहा है, इसको फिर कल देखेंगे। अच्छा जी, उपदेश में तो मानते नहीं है। उदात्तोपदेशस्य अनुबंध हटा करके मांत देखेंगे, उपदेश में उदात्त अवस्था देखी जाएगी। उदात्तोपदेशस्य, मांत का संबंध उपदेश से नहीं है। और वहां उदाहरण देखना, उसमें क्या दिए हुए हैं, उदात्तोपदेशस्य मांतस्य नाचमे है। कौन सी संख्या है इसकी? वृद्धि 34। हाँ, वृद्धि वाले प्रकरण में उदाहरण अशमी अतमी। हाँ यही है सब, यही शम तम दम यही लिए गए हैं। तो उपदेश में तो उदात्त हो, उदात्तोपदेशस्य, और साथ में मकारांत हो, तो मकारांत अनुबंध हटा के देखेंगे। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब प्रणोध्वनि। ओ Post stops recording.